Od nagrania naszego gościa rozpoczęliśmy drugą godzinę programu alternatywnego. W pierwszej godzinie chłopak z basem, delikatną brodą i delikatnym wąsem, czyli Michał Biela z zespołu Kristen. Widać go zresztą na Facebooku naszym. Warto zajrzeć, bo to jest dosyć wyjątkowy człowiek także zewnętrznie. Natomiast po godzinie 20 w naszym studiu mężczyzna z gitarą, akustyczną tym razem, ale broda znacznie większa. Peter J. Birch, dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Jan Brzeziński, dobry wieczór. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać, ale Piotrek też ma gitarę, co być może słychać, bo to takie charakterystyczne ułożenie dłoni i może przenikać. Tak, coś tam brzęczy. Może tak, przenikać na antenę, więc jesteśmy gotowi do tego, aby porozmawiać. Jestem uzbrojona w płytę Yearn i będziemy też z tego albumu, myślę, słuchać. Płyta ukazała się pod patronatem Trójki, więc na naszej antenie, i to zarówno w tych podziemiach, w których teraz jesteśmy, jak i w ciągu dnia było słychać i mam nadzieję, że będzie jeszcze słychać. Ale szczerze mówiąc, obserwując tak z oddali to, co robisz i słuchając tego, co robisz, od lat właściwie w mojej głowie urosło tylko jedno pytanie i to pytanie dotyczy tego, kim ty jesteś w ogóle i skąd się wziąłeś, z jakiej planety spadł ten brodaty mężczyzna, który śpiewa i gra jak Amerykanin, jest Polakiem, a do tego w ogóle wydajesz się być niezwykle kontaktowym i no takim wdającym się w kontakty z ludźmi człowiekiem, skoro też cały czas jesteś w podróży i w koncertach i to się naprawdę cały czas dzieje. Najprostsze pytanie na tę porę. Kim jesteś? Ta planeta, o którą pytałaś, nazywa się Wołów. Znajduje się na Dolnym Śląsku. To właśnie stamtąd pochodzę. No dobra, ale to można przeczytać. To można przeczytać, ale skąd się wziąłeś taki właśnie? Wiesz co, nie wiem. Po prostu, kiedy zacząłem tworzyć ten pomysł na siebie, który teraz staram się realizować, był chyba najbliższy mojemu sercu i najbardziej działa jak dla mnie, więc więc postanowiłem, że nie będę Piotrkiem Brzezińskim, tylko Peterem J. Birchem, jeśli chodzi o sceniczną taką kreację i tak jakoś ruszyło i tak jakoś też zostało. Czyli to było tak jak w scenariuszach i jak moje dzieci się bawią, to one zawsze zaczynają od wymyślenia imienia, to jest tak. A prawda, że ja jestem Marysia, mam 18 lat i jestem policjantką, to u ciebie coś było tak, że się pojawił Peter J. Birch? Tak, jak miałem jakieś 15 lat, to właśnie wpadło do głowy, że wiesz, fajnie zacząć grać koncerty i mając jakiś pseudonim, tak jak rozmaici idole i wtedy sobie myślę, jak najprościej to wymyślić, żeby zadziałało. No i postanowiłem, że inicjały, okej, Peter J., czyli Piotr Jan i Birch zostało oczywiście z przezwiska. Ale to nie było tak, że wtedy dopiero zacząłeś grać, kiedy już wymyśliłeś sobie dobry pseudonim. Nie, pseudonim chyba wymyśliłem, zanim zacząłem dobrze grać, w sensie, że tak na dobrą sprawę wtedy to jeszcze była taka chyba zabawa. Dopiero później jakoś się to przeistoczyło w takie, no coś, co teraz jest dla mnie najważniejsze tak naprawdę w życiu i to, co robię. No, rozwinęło się na przestrzeni tych kilku lat. A czy to oznacza, że też odzwierciedla to, jak podchodzisz do muzyki, jak bardzo w niej jesteś osadzony i jak no, brzmisz czasami tak, jakbyś był 80-letnim dziadkiem, który no, całe życie z tą gitarą przemieszkał, przespał w konnych wozach i po prostu jest z nią na dobre i na złe. Czy to wynika też z muzyki, jakiej słuchałeś, czy po prostu to wszystko rzeczywiście tak przyszło w okresie dorastania i szukania tak, pomysłu? Wiesz co, na pewno z muzyki, jakiej słuchałem, bo czy to rodzice, przede wszystkim tato, czy też moi znajomi zarazili mnie naprawdę różnorodną muzyką, więc miałem w czym przebierać. Na szczęście to była muzyka, która jakoś tak mocno się zakorzeniła w moim sercu. A druga rzecz, która mi przychodzi odnośnie głosu, jak często ktoś mnie pyta, dlaczego mam taki niski, jakiś taki właśnie, jakbym był starcem, to kiedyś usłyszałem, że Leonard Cohen, zapytany o to samo, powiedział, że przez 40 lat po prostu pił dużo whisky i palił papierosy. Ja akurat nie palę papierosów, ale whisky czasem wypiję, więc może dlatego się tak obniżył też ten głos. Ale oczywiście w ilościach takich. Nie, no oczywiście jest to whisky bezalkoholowa, my powiedzmy sobie no, tak, wprost. Tak, jeszcze tak. Jest taka godzina, że to jest whisky bez alkoholu. To jest Nesty po prostu. Tak, to też nie było dobre, bo to była kryptoreklama. W każdym razie, po prostu no, trzeba odpowiednio postępować wobec własnego talentu, aby uzyskiwać pewne efekty. Czy to jest rzeczywiście też tak, że ta gitara jest z tobą zrośnięta, czy miewasz takie momenty, w których się odłączasz od Petera J. Bircha i jesteś Piotrem? Po 2 tygodniach grania na przykład dzień w dzień w trasie koncertowej, kiedy wracam, no to powiedzmy jest taki moment, że okej, dobra, muszę odpocząć, mój głos musi odpocząć. Zeszły rok był szalony pod względem koncertowym, więc... Gdzie tam było tych miejscówek? Policzyłeś to na 124, tak. Jakoś tak, kurczę... Facebooku. Dokładnie. Podliczyliśmy to z Bartkiem i byliśmy zszokowani i powiedziałem tylko Bartkowi, że w 2014 roku musimy zagrać mniej, bo moje gardło nie wytrzyma takiego tempa i zazwyczaj to się kończy tym, że na przykład jeden dzień nie pogram na gitarze, ale już na drugi muszę ją chwycić i grać tak czy siak, więc nie da się rozstać. Ta gitara jest z nami w studiu i ona jest właśnie taka, jaka powinna być, czyli nie jest błyszcząca i nie wiadomo jak świeża i wypiękniona w salonie urody dla gitar, tylko nosi ślady używania. No to jest ten moment, myślę, żebyśmy mogli skorzystać z obecności okay. Ciebie i gitary. No to teraz ja już nic nie mówię. Tragic night with the lady out the disco. Pink color lights up the floor. She kisses a man in the bathroom and now acts as if nothing happened. But I know what she did. Everybody calls her whore, but I know this type. She's just hiding big sensitivity. She is dancing, she is drinking, music drives her wild. Poor soul, lonely heart. Now I see what's the difference between women and men. We are the same but in different bodies. Now I see What's the difference between women and men? Our sins taste the same. Languid me, so tired me, but still not enough. I will drink until the end. I'm in fever for sure, and can't explain how I let myself to be such a beast. Her penetrating gaze can't detect who I am without someone's death. We won't know. We won't know. We won't know. We won't know. Now I see what's the difference between women and men. We are the same but in different bodies. Now I see what's the difference between women and men. Our sins taste the same. The same. Jestem jedynym tutaj bijącym brawo, ale za to jak biję. Patrzcie, robię tutaj taki Dolby Surround, to znaczy robię dookoła, klaszę dookoła mikrofonu. Nie wiem, czy to było słychać, ale dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Peter J. Birch na żywo w naszym studiu. Chciałam powiedzieć z rozpędu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no ale mam nadzieję, że drugą płytę będziesz mógł tam wykonać. Płytę, która też będzie promowana na koncertach, czwartego, z tego co pamiętam, najbliższy koncert. Oczywiście zgadza się, w Poznaniu. W Poznaniu. Tak, no, zapraszam wszystkich. I sprawdzać wszystkie daty na Facebooku oczywiście. Także u nas na stronie podlinkowany jest profil Piotrka i tam najlepiej zaglądać, bo tych koncertów znowu będzie dużo, ale jak rozumiem, Boruwa dotrzyma, czyli człowiek orkiestra też może powiedzmy, bo już Bartek się pojawił wcześniej w twojej wypowiedzi. Człowiek, dla którego chyba nie ma niemożliwego, prawda? Tworzycie taki dosyć ciekawy duet. Zgadza się. To jest po prostu tak jak przed chwilą w samochodzie, kiedy okazało się, że nasz GPS się rozładował. On po prostu ma wieczny spokój. Jest potrzebny takiemu człowiekowi, jak ja, który od razu by spanikował, zatrzymałby się i powiedział, dobra, to ja nie dojadę najwyżej na tą audycję. Także Boruwa naprawdę manager, booking agent w jednym. Wszystko. Jednocześnie człowiek naprawdę zainteresowany kulturą i to taką niezależną. Lata całe spędzone na organizowaniu, dbaniu i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o nim jest ten program. Ten program jest o tobie. Czy ty a propos jeżdżenia i podróży do tej Ameryki, do zwłaszcza południowych Stanów, udałeś się kiedykolwiek osobiście? Nie. Cały czas podejmuję takie niepewne próby i na razie się nie udaje. Mam nadzieję, że w końcu w najbliższym czasie dotrę. Ale mówię to już w sumie od 2 lat, więc ten najbliższy czas może jednak trzeba odłożyć na później. Ale właściwie to jak gdyby chyba wiesz czego się spodziewać, lub też to może być właśnie wielka niespodzianka, bo wielu być osobom może się na pierwszy rzut ucha wydawać, że właśnie stamtąd pochodzisz, prawda, a nigdy nie byłeś i przed tobą zweryfikowanie. Zapytałeś mnie tutaj jeszcze przed wejściem naszym na antenę o koncert Franka Fairfielda, na którym byłeś, ja też byłam i się nim zachwycałam po tym na antenie, to było na Off Festiwalu. Dokładnie. On właśnie brzmi jak staruszek, mimo że jest... To był genialny występ. Tak. Dla mnie najlepszy koncert off, właśnie stałem z dziewczyną obok ciebie i też podrygiwaliśmy i klaskaliśmy. Naprawdę nie żałuję, że tam poszedłem, bo już byliśmy na tyle zmęczeni, że chcieliśmy iść do namiotu, ale postanowiliśmy, dobra, zostajemy i okazało się, że ekstra. I tutaj są przynajmniej 3 informacje interesujące. To, że masz dziewczynę, no ale nie dyskutujemy o prywatnych sprawach. Pozdrawiam. To, że jeździsz na festiwale i śpisz normalnie jak festiwalowicz w namiocie, a nie śpisz na przykład w hotelu jakimś tam poza szkoda granicami. Kasy. Szkoda kasy. Ale lubisz też ten taki festiwalowy sznyt? Generalnie lubię, jesteś uczestnikiem? Lubię. Powiem ci, że bardzo nawet. To jest przyjemne. Jeszcze w przypadku Off Festiwalu to jest w ogóle tak, jakby się przyjechało nagle na spotkanie takie rodzinne z kuzynami bardziej, no powiedzmy, bo mnóstwo zespołów znajomych. No wiadomo, w południowej Ameryce, to znaczy w Stanach Południowych, Ameryki Północnej macie liczne rodziny, to jest... No tak, tak. I w każdym razie jak się przyjeżdża, to po prostu co chwilę cześć, cześć i jest tak bardzo, bardzo miło. No, poza tym wspaniała muzyka, no czego chcieć więcej. No i była tam też zawarta informacja o tym, że podobał ci się ten występ tego konkretnego człowieka, którego metoda właściwie na muzykę polega na tym, że on ciągle jeździ, rzeczywiście spotyka się z tymi dziadeczkami i uczy tak, się od nich. To jest niesamowite. Nawet napisałem w komentarzu pod jakimś tam postem na Facebooku a propos koncertu w Polsce, że właśnie był genialny i tam odpisał w ogóle mi. Byłem zachwycony i postanowiłem do niego napisać prywatnie. A okazało się, że jego żona odpisywała i po prostu zagadałem, że jeśli kiedyś jeszcze będzie i będzie chciał szukać supportu, jak będzie Frank szukał supportu, to ja jestem pierwszy, jak coś. I powiedziała, że spoko, zobaczymy jak będzie. Zapisała, mam nadzieję. Ten koncert też polegał na tym, że właściwie sala namiot eksperymentalny zwariował. No ludzie dokładnie wytupywali rytm, śmiali się, kiedy trzeba było się zaśmiać z dowcipów zawartych w tekście. Czułem się jak na takiej werandzie w Teksasie, nie? Dokładnie. Po prostu przed domkiem sobie siadł gościu z drugim kolegą i wywijali, czy to na skrzypcach, czy na banjo, czy na gitarach. I jeszcze dogadywali sobie, a właściwie przegadywali się i ten wąs przy mikrofonach. Wyglądało tak trochę jakby mówili, no popatrz tam, ten trzecim rzędzie wydaje mu się, że równo klaszcze, a przecież zupełnie nie ma pojęcia. Trochę taka była ta sytuacja, że nie tylko my ich, ale oni także nas oglądają. Tak. No ale to jest oczywiście też wątek tradycji i nowoczesności. Muzyka, którą sobie wybrałeś, no to jest muzyka, którą można byłoby nazwać tradycyjną. Ile jest w niej miejsca na taką ekspresję, na to, żeby się w pełni wyrażać i no, czuć, że się po prostu to robi swoim językiem, młodym językiem. To wiesz co, zależy od interpretacji utworu. No, ta płyta naprawdę różni się według mnie od poprzedniczki i właśnie na niej postanowiłem troszeczkę pójść w inną stronę, odejść od tych brzmień właśnie, gdzie tam wszyscy kojarzyli to z takim południowym, amerykańskim graniem. Oczywiście ono gdzieś tam jest i cały czas będzie, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o Petera J. Bircha, to jest właśnie ten klimat, który myślę będzie mi towarzyszył, aczkolwiek nie można się zarzekać nigdy, ale na tej płycie właśnie pojawiają się też trochę inne kompozycje, jakby starałem się ugryźć tematy z innej strony, też wiadomo, słuchając wiele muzyki cały czas to się jakoś tam zmienia i raz się chce nagrać taką, bo teraz taką, no wyszło tak jak wyszło, mam nadzieję, że okej. No te kompozycje, jakby rozmaitość ich polega na aranżacji, na tym, że elektronika w pewnym momencie się pojawia, ale jednak dalej jest opowiadanie historii, które no, gdzieś ten taki podmiot liryczny, czy też głos, który się wypowiada, to jest taki ktoś, kto opowiada. Ja bardzo lubię zresztą tą formułę i zawsze mnie też ciekawi, czy ten zbiór opowieści, jak się go uzupełnia w ogóle, że ty chodzisz po ulicy, patrzysz sobie, o ta pani! Nie, wiesz co, no wiadomo, jak ja mówię, że z racji wieku mojego to nie przeżyłem jakichś tam wielu złych czy dobrych wydarzeń. No, trochę tego było, aczkolwiek staram się tak no, improwizować. Czasami są to historie prawdziwe, czasami są to jakieś rzeczy, które się, nie wiem, człowiekowi przyśniły, więc to jest takie luźne. Nie lubię zresztą rozmawiać o tekstach, bo tak naprawdę staram się, żeby każdy mógł interpretować, tak. Każdy może interpretować je we własny sposób. Oczywiście Piotrek napisał je osobiście, to był żart, być może niestosowny, ale a propos tekstów, to w piosence, którą wykonałeś, zwróciłam na nią uwagę już słuchając płyty. Zaintrygowało mnie oczywiście zdanie, miałam od razu wyostrzony słuch na różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. Mhm. One rzeczywiście sprowadzają się po prostu do opakowania. Wiesz, każdy, no nie wiem, naprawdę nie potrafię ci odpowiedzieć. Sama zdecyduj. Dobrze, sama zdecyduję, ale ty zdecydujesz w takim razie, którego nagrania posłuchamy. Możesz wybrać dowolny utwór, tylko musimy podać numer Agnieszce, która audycję realizuje, żeby mogła szybciutko. Może to być długi utwór? Może to być długi utwór, czy drugi utwór? Może być długi. Długi utwór. Oczywiście. To ja poproszę Away From Love, taśma profesjonalna. Taśma profesjonalna. Numer 7. To jest numer 7. Czy jesteśmy gotowi? Proszę bardzo.

from the window. Through the stars, jump in with you, away from love. To nagranie z płyty, a w naszym studiu autor i wykonawca osobiście, Peter J. Birch. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak sama już o tym powiedziałam, ty zresztą też o trudach tego koncertowania wspominałeś. Przypominam, że na stronie naszej, namiar na profil na Facebooku Piotra, tam daty, daty, daty, daty. Jak łatwo zauważyć, koncerty, które grałeś i te, które masz zaplanowane, to są koncerty, które bardzo konsekwentnie prowadzą przez w tym przypadku Polskę, miejscowości nie takich jak Poznań wyłącznie, czy Wrocław, czy Gdańsk, ale naprawdę zdarzają się na tych trasach twoich miejsca, no, sugerując się liczbą mieszkańców, mniejsze. To jest taki świadomy wybór, świadomy plan. Na czym to polega? Znaczy, my z Borówką, czyli z Bartkiem, mamy taką filozofię, żeby grać jak najwięcej po prostu. I jeśli są jakiekolwiek propozycje lub uda nam się gdzieś tam znaleźć jakiś fajny, mały klub w miejscowości, która na przykład ma 10 tysięcy mieszkańców, to my jak najbardziej tam przyjedziemy. Jakby tutaj nie ma tak, że większe miasta są lepsze, to tam jeździmy. Po prostu staramy się odwiedzać. W zasadzie zjechaliśmy naprawdę cały kraj i tych miejscowości, liczba miejscowości, których nie odwiedziliśmy, wciąż maleje i tak się zastanawiam, kiedy się skończy w sumie. No, ale jak będziesz nagrywał dużo płyt, to za każdym razem będziesz mógł wracać po prostu z kolejnym albumem. Tak jest zresztą, że wracamy w wiele miejsc, gdzieś tam przypadkiem na przykład też się znalazłem jako support, później udaje się też zagrać własny koncert, więc to jest bardzo, bardzo miłe. Dlatego, że to jest jedna z metod, które się, tak mi się wydaje, sprawdzają chyba, czyli być tam, gdzie są ludzie zainteresowani, a prawda jest taka, że często te wszystkie, no, takie trasy prowadzą właśnie przez tak zwane ośrodki akademickie albo większe miasta i dużo jest takich miejsc na mapie, gdzie jest zapotrzebowanie, no ale to nie jest zapotrzebowanie liczone w 500 osobach, które przyjdą na koncert. Miałeś kiedyś taką sytuację, że grałeś na przykład dla 2-3 osób, które... Zgadza się. Tak? Wielokrotnie. No, choćby na tej trasie europejskiej teraz zaczęliśmy od koncertu w Chemnitz, na którym było 9 osób. Ale dla mnie teraz nie mówię po prostu z racji takiej, że żeby się jakoś tam pocieszać, ale te koncerty naprawdę mają w sobie coś magicznego, bo te 9 osób naprawdę mnie słucha i na przykład podejdzie po koncercie, kupi płytę, poklepie po plecach, powie, że kurczę, super, gdzieś tam sobie ciebie znajdę. I później wracam, okazuje się, że oni przychodzą na inne koncerty. Graliśmy już bodajże 6. trasę europejską, nawet może 7., już nie pamiętam dokładnie. I za każdym razem tych ludzi jakoś tam przybywa i ten odbiór jest naprawdę lepszy i coraz łatwiej się gdzieś tam dostać, więc naprawdę 3 osoby czy 10 wielokrotnie to się zdarza. To się zresztą ciekawie zawsze układa w opiniach artystów, bo kiedyś zazwyczaj ludzie mówią, artyści, odpowiadając na pytanie właśnie o to, czy widzą ludzi, kiedy grają koncert, no to jak rozumiem, kiedy na sali jest 9 osób, to na pewno się ich widzi, prawda? I teraz pytanie brzmi, czy to przeszkadza, czy właśnie to jest super ekstra, to, że się ich dostrzega, bo jednak czasami obcowanie z konkretnym człowiekiem może być trudniejsze niż obcowanie z liczną grupą. Czasami też zależy od świata, bo zdarzają się koncerty, gdzie naprawdę razi w oczy, ale jeśli chodzi o tą małą liczbę osób, to zazwyczaj te koncerty zaczynam albo przynajmniej w połowie gram, albo w całości nawet z zamkniętymi oczami. Jakoś tak, to nie wynika z tego, że jestem przerażony, że jest tak mało ludzi, tylko po prostu łatwiej mi się jakoś tak skupić. I tak zazwyczaj mam zamknięte, ale rzeczywiście jak jest ta mniejsza liczba, to bałbym się, że chyba jak gdybym miał otwarte, to bym poczuł za duże rozluźnienie, że tych osób jest aż tak mało. Ale pamiętasz, czy dla ciebie kiedykolwiek to było problemem, żeby po prostu przed człowiekiem, który nie jest tobą i nie jest twoim odbiciem w lustrze, zaprezentować utwór, który grasz, napisałeś i śpiewasz? Na początku bardzo się stresowałem, ale nagle zaczęło tego być tyle, że już nawet nie było kiedy się stresować, po prostu dzień za dniem koncert, cały czas inne miejscowości, no, później już inne kraje. I nagle się okazuje, że jestem w stanie, nawet jeśli jest dobry koncert, wejść na stół i zagrać unplugged, więc w ogóle siebie w życiu bym o to nie posądził. Jestem raczej człowiekiem, który tak się boi tych wszystkich rzeczy, tak stresuje, no, zwyczajnie. No, jestem z małego miasta, może nie mam jakiegoś kompleksu, ale naprawdę wierzcie mi, że to nie jest takie proste. Ale kiedy się rozkręci, kiedy już ludzie załapią, czuję, że załapią, to wtedy leci. To co myślisz najbardziej jak gdyby różni tego chłopaka, który wymyślił sobie znakomity pseudonim i potem zaczął jeszcze lepiej grać na gitarze, różni od tego mężczyzny z brodą, który siedzi naprzeciwko mnie? Jest jakaś różnica, czy to cały czas jest ten sam człowiek? Mam nadzieję, że cały czas jest ten sam, poza długością brody i ubytkiem na głowie. Tego nie mogę stwierdzić, bo masz bardzo dobrze tak założoną jest. Czapeczkę. Zapraszamy na koncerty, zapraszamy na trasy, zapraszamy, aby sprawdzać co i gdzie, i oczywiście zapraszamy do słuchania płyty Yearn. To jest płyta, która jeszcze w tobie gra tak na świeżo, czy już masz ją w głowie tak poukładaną, że myślisz o nagraniu następnej? Tak, już jak najbardziej myślę o jakichś tam następnych rzeczach. Ta płyta została zresztą nagrana rok temu i wydana dopiero teraz. Więc miałem jej już dosyć. Zanim się ukazała. Tak, zanim się ukazała, przepraszam. Poza tym na przyszłość będę się starał wydawać tak od razu, bo rok czekania i bicia się z myślami, czy warto wydać, czy nie warto, jest naprawdę męczący. To te wątpliwości wynikały z czego? Z realnego oglądu sceny publikującej płyty? Z tego, że to jest druga płyta i to zawsze jest jakieś takie chyba trudne, przynajmniej tak wszyscy mówią, ale tak naprawdę najważniejsze i najtrudniejsze było taka zmiana, bo najłatwiej byłoby nagrać When the Sun's Rising Over the Town Volume 2, a tutaj próbowałem poeksperymentować, gdzie z Przemkiem Wejmanem w studio rzeźbiliśmy nad aranżacjami wspólnie. Praktycznie na całą płytę, razem te wszystkie elektroniczne rzeczy, na których ja się nie znam, po prostu walczyliśmy z tym wspólnie. No podobno tak jest, że druga płyta jest trudna, zwłaszcza jeżeli debiut był rozpoznany i miał swoich fanów, ale wiadomo, że najtrudniejsza jest płyta trzecia. Życzę ci, żebyś tam podszedł. Każda jest później już trudna. No, ale dziękuję w każdym razie. W przypadku wielu zespołów, czy też kilku zespołów, które ja na przykład lubię, trzecie płyty bywały takimi płytami, kamieniami milowymi. Nie wiem zresztą, czy masz takie zapotrzebowanie na kamienie milowe, czy po prostu lubisz kolejny odcinek historii. Kolejny odcinek mojej historii, ale jeśli to się gdzieś tam pojawi w szerszym gronie, to jak będę bardzo szczęśliwy. Peter J. Birch był naszym gościem. Teraz na zakończenie nagranie, które otwiera twoją najnowszą płytę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś na trasie. Do zobaczenia, dzięki. Peter J. Birch, jego druga płyta Iron. Jutro to nagranie powróci w całości, bo dzisiaj, mówiąc już do usłyszenia i dziękując za program alternatywny, to, od czego mieliśmy zacząć, a właściwie to nagranie miało pojawić się po godzinie 19. A zatem, uwaga, uwaga, światowa radiowa premiera nowego nagrania Supergirl and Romantic Boys. To nagranie zatytułowane jest Nic, a ukaże się na epce zatytułowanej Stop Klatka, ta epka nakładem Anteny Krzyku na winylu już w listopadzie. Zatem na zakończenie dzisiaj Nic. I Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment drugi. W 2006 pierwszy raz pojechałem do Rosji, ponieważ chciałem zobaczyć kraj, w którego cieniu upłynęły mi dzieciństwo i młodość. Chciałem również zobaczyć duchową ojczyznę mojego PGR-u. Wysiadłem na lotnisku w Irkucku po 13 godzinach podróży. Lot z Moskwy miał trwać 5 godzin, ale z niewiadomych powodów zamiast w Irkucku wylądowaliśmy o poranku w Bracku i kazali nam wychodzić. Szary deszcz padał na szary beton. Podjechał lotniskowy autobus, oszklona kabina z siedzeniami na podwoziu ziła. W oddali stał ciemnozielony las. Cement, stara blacha i wojskowa zieleń mokrych drzew w świetle świtu. Od pierwszych chwil tam, w Bracku, poczułem, że dostałem to, czego oczekiwałem. Choć nie podejrzewałem nawet, że to istnieje. Pas startowy lśnił jak martwa ryba. Potem, gdy wyszedłem przed szklany budynek terminalu, zobaczyłem, że nic wokół nie ma. Znaczy się, była jakaś szeroka szosa, jakieś budynki, plac z zaparkowanymi autami, ale niezbyt to wszystko istniało. Ludzie przyjeżdżali autobusami, wysiadali z samochodów, przybywali gdzieś z głębi, z wnętrza tej niewidzialnej reszty. Miasto leżało nad wielkim zbiornikiem wodnym. Angarę przegrodzono zaporą i woda zalała tajgę. Widzę to teraz na mapie, bo wtedy nie ruszyłem się na krok z lotniska. Prostokąt papieru jest zielony, a gdzieś mniej więcej po środku ten zalew, jak kleks jasno-błękitnego atramentu. Wyżej, w górze mapy, nie ma już właściwie nic poza zieleniu. Czarne okruszki oznaczają oddzielne strojenia, pojedyncze budynki. 100 kilometrów i dom, 50 i następny. I tak przez 2000 aż do wybrzeża Oceanu Lodowatego. Ale tam, na lotnisku, nie miałem jeszcze pojęcia. Przyglądałem się Rosjanom i spacerowałem. Musieli mnie rozpoznać na pierwszy rzut oka. Tak jak ja bez trudu wyławiałem z tłumu paru zachodnich turystów z naszego samolotu. Przemierzali nerwowo halę i próbowali się dowiedzieć, dlaczego wylądowaliśmy tutaj, a nie w Irkucku. Rosjanie rozsiedli się na ławkach i po prostu czekali. Ja spacerowałem, ponieważ nie mogłem oderwać oczu od Bracka, od betonu, od Rosjan, od brudnego szkła hali, od jakichś drewnianych szafek, zielonych drzwi z dykty i posadzek z lastryką. Pokonałem 6000 kilometrów i 30 parę lat. Lotnisko w Bracku było jak dworzec Warszawa, stadion, z którego odjeżdżały autobusy w stronę Węgrowa, Sokołowa i Siemiatycz. I ludzie też byli podobni. Ale jednocześnie czułem, że spaceruję po krawędzi zamieszkanych ziem, że dalej jest już tylko geografia. W ciasnym kiosku lali wrzątek do plastikowych kubków i wrzucali torebki herbaty. Nie dało się tego utrzymać, nie było gdzie postawić. Przy trzech stolikach w ciemnym rogu drzemali ludzie. Jest połowa grudnia i nareszcie pada śnieg. W zimie wszystko cichnie. Minione staje się wyraźne. Zapach węglowego dymu i odgłos blaszanych łopat w ciszy poranka 40 lat temu na Pradze. Wtedy też robiło się cicho, gdy spadał śnieg. I ten metaliczny dźwięk na chodnikach albo głuchy churgot szufli ze sklejki. Nie było wtedy plastikowego, kolorowego sprzętu, zielonych, czerwonych, niebieskich i żółtych łopat okutych aluminium. Tylko bura od wilgoci sklejka i poczerniały metal. Monochromatyczna materia. Białe, geometryczne płaszczyzny dachów i szary dym w nieruchomym powietrzu, wędrujący prosto do nieba. Wychodziłem do szkoły o 7:30 i nie miałem pojęcia, że na świecie jest komunizm. Szło się ścieżką przez akacjowy zagajnik. Potem trzeba było wspiąć się na nasyp kolejowy i pokonać tory. Nie wiedziałem nawet, że jest socjalizm. W domu nie mówiło się o takich rzeczach, ponieważ to, w czym wszyscy braliśmy udział, było po prostu życiem i niczym więcej. Moja matka zobaczyła Rosjan w 1944. Byli marynarzami. Cumowali swoje kanonierki w rozlewiskach Bugu. Rzeka często zmieniała bieg. Zielona woda stała w martwych odnogach, a potem cofała się i zostawały bagna. Kanonierki, kutry i pontony cumowały zapewne w głównym nurcie niedaleko dworskich zabudowań. Marynarze mieli pasiaste koszulki, tak jak ci z Aurory, Potemkina i Kronstadtu. Ale nie przynieśli rewolucyjnego wrzenia. Dziadek prowadził z nimi handel. Zanosił wódkę albo samogon i przynosił wojskowe konserwy i cukier. W lesie poniewierały się niemieckie trupy. Ludzie pogardzali Rosjanami. Może akurat nie marynarzami, ale wynędzniałą piechotą, która gotowała kury razem z pierzem. Dziesiątki razy słyszałem tę samą opowieść. Kury z pierzem. Na rękach po 3 zegarki, karabiny na sznurkach. Tak wspominała nadejście rewolucji moja matka. Tak wspominali wszyscy. W miastach i we wsiach, w mowie i w piśmie. Te kury z pierzem, sznurki i zegarki. Pragnienie tych kur i zegarków nadciągało gdzieś z głębi Euroazji, z otchłani tundry i stepów. To nie był żaden Marks naprawiający świat, tylko jakiś skądlony Temudżyn w pogoni za drobiem i czasomierzami. We wsiach z szarego drewna, w chałupach pod strzechami, wśród zagonów piachu czaił się strach przed dzikim, niepoliczonym i zachłannym, które nadciągnie, zagrabi i puści z dymem te piachy, strzechy i drewniaki niewiele lepsze od mongolskich jurt. Ale to nie mogło przyjść z miast, z pomiędzy murowanych domów, sklepów, kościołów, tylko gdzieś z końca przestrzeni, z miejsc, w których ludzie zaczynają porastać sierścią i nocami wyją do czerwonego księżyca. To musiało wyruszyć gdzieś stamtąd i najpierw kłusowało przez swoje stepy na czterech łapach, by dopiero potem, w miarę jak przybliżały się nasze cywilizowane siedziby, stopniowo się prostować i w końcu stanąć na dwóch nogach, żeby mieć dwie wolne ręce do łapania kur i zakładania zegarków. Wieczorami we wsiach skręcali knoty lamp i nasłuchiwali dudnienia artylerii na wschodzie. Ziemia drżała tak, jakby nadciągały wszystkie konie Azji i wszystkie jej wielbłądy. W końcu więc gasili światła i przykładali ucho do podłogi. Mądrzejsi kopali w ziemi schowki na kury i zegarki. Niektórzy myśleli, czy by nie odejść z Niemcami, ale odgłos ze wschodu podobny był do pomruku janowej bestii. I wszyscy wiedzieli, że Niemiec w tych swoich lśniących cholewach, które wszyscy tak podziwiali, na całej ziemi nie znajdzie schronienia. Ale potem, gdy już byłem na świecie, nigdy nie słyszałem, by w domu rozmawiało się o komunizmie albo o Rosjanach. Panowała geopolityczna cisza. Nie było o czym dyskutować. I matka, i ojciec opuścili swoje wsie w ramach wielkiej wędrówki wyklętych ludów. Zostali wywiedzeni z domu niewoli, z krainy piachu, głodu i gnoju, z terytorium wzgardy, ze wschodu na zachód. Matka 30 kilometrów, ojciec 120. Ponieważ życie było gdzie indziej. Ze wschodu na zachód, z chamskiej wsi do pańskiego miasta, żeby zapomnieć o niewolniczym dziedzictwie i żeby nosić buty. Na zachód, do stolicy, którą patriotyczny zryw zamienił w szkielet i trzeba go było od nowa wypełnić ludzkim mięsem. Powstańcy, Hitler i komunizm pozwoliły im zdobyć metropolię. Nie doszli jednak do centrum. Zatrzymali się na przedmieściach tak jak większość plebejskiej konkwisty, ale o tym się nie mówiło. Nic dodać, nic ująć. Sprawiedliwość dziejowego szabru. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Świat Woody'ego Allena w surrealistycznym wydaniu. Czworo do pary. Is it another dimension when you go through the door? Przewrotna opowieść o relacjach męsko-damskich. Czworo do pary w kinach od 3 października. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Podwójny album Męskie Granie 2014, a na nim m.in. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Artur Rojek, Nosowska, Brodka, Dawid Podsiadło, Skubas, Nowe Sytuacje i Lux Torpeda. Polecam gorąco. Piotr Stelmach. Album Męskie Granie 2014. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cały Kazio to jakby połowa mojego sukcesu. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek. Wystąpią m.in. Maria Czubaszek, Ewa Bem, Katarzyna Groniec, Dorota Miśkiewicz, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Kabarety Hrabi i 7 minut po. 10-12 października. Polanica Zdrój. Patroni. Zwierciadło Plejada i Radiowa Trójka. Zapraszam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 października, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Sejm mówi tak gabinetowi Ewy Kopacz. Mój rząd dostał bardzo mocny mandat zaufania. Za było 259 posłów. Portowi w Gdyni na wschodzie wyrośnie konkurencja. W Kaliningradzie mają powstać nowoczesne terminale dla dużych statków. Podatek drogowy w Wielkiej Brytanii można od dziś płacić online, ale a nie tylko na poczcie. I jest z tym sporo zamieszania. Nowy rząd już z wotum zaufania Sejmu. W wieczornym głosowaniu przed godziną niespodzianki nie było. Za głosowało 259 posłów, przeciwko 183. 7 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. Serdecznie gratuluję pani premier. Na sali obrad rozległy się oklaski, a tuż po odebraniu gratulacji Ewa Kopacz nie kryła satysfakcji. Mój rząd dostał bardzo mocny mandat zaufania, a teraz trzeba to, co żeśmy dostali jako kredyt, a trzeba będzie odpracować. I myślę, że wszyscy ci, którzy są w tym rządzie, mają tego pełną świadomość. W pierwszą podróż zagraniczną, to już wiadomo oficjalnie, premier Ewa Kopacz leci w poniedziałek, cel Bruksela. Tam spotka się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem oraz ustępującym wkrótce szefem Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem. Swoją drugą wizytę Ewa Kopacz złoży w Berlinie. A pierwszą zagraniczną podróż natomiast już rozpoczyna nowy szef MSZ. Grzegorz Schetyna wylatuje do stolic Francji i Niemiec. Pierwsza zagraniczna podróż nowego szefa dyplomacji będzie krótka i raczej kurtuazyjna. Jutro rano Grzegorz Schetyna spotka się w Paryżu ze swoim francuskim odpowiednikiem Laurentem Fabiusem. Po rozmowach przewidziano krótką konferencję prasową, po której szef MSZ poleci z Paryża do Berlina. W niemieckiej stolicy spotka się z szefem niemieckiej dyplomacji Frankiem Walterem Steinmeierem. Jutro po południu Schetyna wróci do Warszawy. W czasie rozmów we Francji i w Niemczech poruszone zostaną najważniejsze sprawy związane z sytuacją w Europie i na Ukrainie oraz stosunki dwustronne. Nie należy jednak spodziewać się żadnych decyzji bądź przełomowych deklaracji. Celem wizyty jest przede wszystkim osobiste zapoznanie się Grzegorza Schetyny ze swoimi najważniejszymi europejskimi partnerami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosja zbuduje nowy port w obwodzie kaliningradzkim. Ma być zdolny do przyjmowania dużych statków. Jeden terminal dla pasażerskich, drugi dla olbrzymich jednostek towarowych. Dla portu w Gdyni to będzie konkurencja i opinię w tej sprawie zebrał Piotr Mirowicz z Polskiego Radia Gdańsk. Na temat rosyjskich planów rozmawiałem z Teresą Kamińską, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiedziała, że nowy port nad Bałtykiem to konkurencja dla polskich firm i portów. Musimy wiedzieć i rząd też musi brać pod uwagę, jak groźny dla naszej gospodarki będzie ta konkurencja, szczególnie dla województwa pomorskiego, bo to, że w tej chwili mieliśmy duży ruch graniczny, Rosjanie przyjeżdżali na zakupy i tak dalej, to było miłe, ale obwód kaliningradzki w tej chwili tak bardzo wzmocni się gospodarczy, że te wszystkie hipermarkety będą oczywiście tam. Przy tej inwestycji zagrożenie leży także po innej stronie. Ten port może mieć zabarwienie również militarne. W tych działaniach obecnych, które się toczą, myślę, że zawsze jest pewna strategia również opatrywana takim tym stempelkiem. Budowa portu będzie kosztowała prawie 9 miliardów rubli, to jest około 900 milionów złotych. Początek inwestycji Rosjan. W przyszłym roku budowa ma potrwać 6 lat. Drogowo-fiskalne zamieszanie w Wielkiej Brytanii. Wielu brytyjskich kierowców jest zdezorientowanych w związku ze zmianami w sposobie ściągania podatku drogowego. Od dziś opłatę można uiścić online, a nie tylko jak dawniej na poczcie. Kierowca nie będzie jednak posiadał żadnego dowodu, że zapłacił. Po prawie 100 latach z przednich szyby brytyjskich samochodów znikną kolorowe, okrągłe plakietki z datą ważności podatku drogowego. 40% kierowców obawia się, że przegapią przez to datę płatności i narażą się na automatyczną, dość wysoką grzywnę. Kary mogą być również całkowicie niezasłużone. Nowy system będzie bowiem polegał tylko na pamięci elektronicznej. Dzięki danym z 500 tysięcy policyjnych kamer drogowych, które rozpoznają numery rejestracyjne pojazdów, komputery w urzędzie drogowym będą automatycznie wyławiać samochody jadące bez bez opłaconego podatku. Ale kamery odczytują 30 milionów numerów dziennie i jak obliczyli sami eksperci policyjni, co 25 błędnie. Potencjał omyłkowego ścigania kierowców za nieopłacenie podatku drogowego jest więc ogromny, twierdzi brytyjski Automobil Klub Królewski. Zmiany w administrowaniu opłatą mają zaoszczędzić państwu 20 milionów funtów rocznie. Nikt nie wziął jednak pod uwagę kosztów prawnych tych pomyłek. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kolejny serwis w Trójce o 22:00. Zapraszam. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A teraz już sport. I Monika Sułkowska. Jeden mecz za nami, pozostałe trwają. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu drugiej kolejki Ligi Mistrzów Zenit Sankt Petersburg zremisował ze AS Monaco 0-0. Oba kluby po dwóch meczach mają po 4 punkty. W drugim spotkaniu grupy C Bayer Leverkusen gra z Benficą, na razie w tym spotkaniu bez bramek. Atletico w najciekawiej zapowiadającym się meczu walczy z Juventusem, tam na razie także 0-0. Ciekawy jest natomiast meczu drugiej madryckiej drużyny. Real gra na wyjeździe z Ludogorcem Razgrad i przegrywa 0-1, a dodatkowo Ronaldo nie trafił karnego. Borykający się z kłopotami Borussia prowadzi 1-0 z Anderlechtem. Arsenal mierzy się natomiast z Galatasaray Stambuł, tam na razie bez bramek. Maria Szarapowa została pierwszą ćwierćfinalistką turnieju w Pekinie. W trzeciej rundzie Rosjanka wygrała z Hiszpanką Carlą Suarez-Navarro. Do trzeciej rundy awansowały francuska Alize Cornet, czeszka Petra Kwitowa i Australijka Samantha Stosur. Dobry turniej rozgrywa w Tokio Michał Przysiężny. Wczoraj w singlu wygrał z Tsongą, dziś w deblu z Francuzem Herbertem pokonał słynny amerykański duet Bob i Mike Bryan w pierwszej rundzie. Bracia Bryanowie są liderami światowego rankingu deblistów. MKOL zaczyna mieć poważne problemy z zimowymi igrzyskami olimpijskimi w 2022 roku. Oslo najprawdopodobniej wycofa swoją kandydaturę do organizacji tej imprezy. Partia rządząca opowiedziała się przeciwko dofinansowaniu igrzysk. Tak wielki projekt wymaga szerokiego poparcia wszystkich stron, a tego poparcia brakuje. To jasny sygnał i nie mamy powodu, by go nie posłuchać, powiedziała premier Erna Solberg. Sprawą jesienią ma się zająć jeszcze parlament. Wcześniej z ubiegania się o status gospodarza zrezygnowały m.in. Kraków, Sztokholm i Lwów. W grze pozostały Almaty i Pekin. Miała się poprawiać pogoda i powoli to się dzieje. Jutro deszczowo w Wielkopolsce, w Łódzkiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale im bardziej na północ, tym więcej słońca, choć jeszcze niewiele na termometrach. W Białymstoku 14 stopni, w Rzeszowie i Krakowie 15, Warszawa, Łódź i Poznań po 16, Katowice, Wrocław, Szczecin i Gdańsk 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Wystąpią Camea Dance Company z Izraela, Teatr Państwowy z Koszyc, Hiszpańska Dances Compania, Polski Teatr Tańca, Dada von Bzdulow, Szkoła Baletowa w Bytomiu, Art Color Ballet. Wystawy, filmy, warsztaty, spotkania. Tarnów, 10-19 października, Centrum Sztuki Mościce. Festiwal finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. 12 października polecimy do Afryki Zachodniej. Kora, dundun, taniec, śpiew. Będzie radośnie i kolorowo. Wystąpi Senegambia Trio oraz Afrodance Violi Wojciechowskiej. Niedziela, 12 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosowskiego w Warszawie. Zapraszamy. Mama Dudziów i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Cały Kazio to jakby połowa mojego sukcesu. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek. Wystąpią m.in. Maria Czubaszek, Ewa Bem, Katarzyna Groniec, Dorota Miśkiewicz, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Kabarety Hrabi i 7 minut po. 10-12 października. Polanica Zdrój. Patroni. Zwierciadło Plejada i Radiowa Trójka. Zapraszam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy bardzo szczególnego gościa, którego zaraz przedstawię, ale najpierw